Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już piątek, 9 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. By więcej zarabiać, rezydenci będą musieli po skończeniu specjalizacji przez 2 lata pracować w Polsce. Za chwilę szczegóły porozumienia młodych lekarzy z Ministerstwem Zdrowia. Służby apelują, by nie być obojętnym i pomagać poszkodowanym w wypadkach. Gdyby zadzwonili od razu po pomoc zamiast nagrywać, to poszkodowany zapewne by przeżył. Według estońskiego wywiadu Rosjanie szykują ataki informacyjne na kraje bałtyckie. Minister zdrowia powiedział, że jeśli lekarze rezydenci chcieliby otrzymywać większe pieniądze, po skończeniu specjalizacji muszą przez 2 lata pracować w Polsce. Tak stanowi jeden z punktów podpisanego porozumienia pomiędzy resortem zdrowia a lekarzami rezydentami. Minister Łukasz Szumowski w Telewizji Polskiej mówił, że po 3 roku specjalizacji rezydenci będą mogli w określonych przypadkach wykonywać wszystkie świadczenia. Jeżeli rezydenci, którzy chcieliby uzyskać wyższe finanse, zgodzą się, to muszą się również zgodzić na pracowanie przez 2 lata z 5 dla polskich pacjentów i w Polsce. W pierwszych 2 latach najwięcej się koledzy młodzi uczą. W związku z tym nie są w stanie wykonywać świadczeń w taki sposób jak lekarze specjaliści. Często po 2 roku już mogą wykonywać więcej świadczeń. Ideą moją jest, aby po 3 roku za zgodą szefa specjalizacji oraz ordynatora taki lekarz specjalizant mógł wykonywać wszystkie świadczenia. Planowane jest też wprowadzenie zawodu asystentki medycznej, która odciążyłaby lekarza w kwestiach administracyjnych. To jest coś, co istnieje na świecie od wielu, wielu lat. Dlaczego kształcimy rezydentów, specjalistów? Wydajemy ogromne pieniądze na ich kształcenie. Ci ludzie część swojego czasu poświęcają na papiery, a mogliby skupić się na pacjencie. Młodzi lekarze protestowali od października. Łukasz Szumowski poinformował, że zgodnie z porozumieniem zostanie przyspieszony wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2024 roku. To o rok wcześniej niż zakłada obowiązująca od stycznia ustawa. Policja apeluje o pierwszą pomoc poszkodowanym w wypadkach. Wczoraj w Lubinie autobus potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. Zanim na miejscu pojawili się ratownicy i policja, nikt nie udzielił mu pomocy. 19-latek zmarł. Wciąż zdarzają się sytuacje bezczynności w obliczu tragedii, jak rano po potrąceniu pieszego przez autobus w Lubinie. Gdy funkcjonariusze przyjeżdżają na miejsce, zastają kilkanaście osób przypatrujących się mężczyźnie leżącemu na jezdni. Mówi aspirant sztabowy Jan Pociecha. Nikt nie udziela mu pomocy, wszyscy stoją i patrzą. Dopiero policjanci podejmują próbę reanimacji. Poszkodowany zmarł. Sytuacji, w których trzeba reagować, jest więcej. Od listopada w kraju 34 osoby zamarzły, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeżeli wiemy o osobach, które mogą naszej pomocy potrzebować, przebywają w jakichś nieogrzewanych pomieszczeniach, w ogródkach działkowych albo po prostu widzimy osoby nieprzytomne na ulicy, zadzwonimy wtedy pod numer alarmowy 112. Ale też jeśli potrafimy, zacznijmy działać. O tym przypominają w specjalnym spocie dolnośląscy policjanci i strażacy. Gdyby zadzwonili od razu po pomoc zamiast nagrywać, to poszkodowany zapewne by przeżył. Gdyby świadkowie zdarzenia od razu podjęli reanimację, ten człowiek miał szansę, by przeżyć. Dlaczego nie pomogliście moim rodzicom? Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie zagranica. W Syrii zatrzymano 2 obywateli Wielkiej Brytanii działających dla tzw. państwa islamskiego, poinformował amerykański Departament Obrony. Zostali pojmani w styczniu we wschodniej części kraju przez wspierane przez USA syryjskie siły demokratyczne. Należeli do grupy trudniącej się porwaniami nazywanej The Beatles. Ze względu na brytyjski akcent jej członków mieli pełnić rolę strażników oraz tłumaczy pochodzących z zachodu zakładników terrorystów. Rosja przygotowuje ataki informacyjne na kraje bałtyckie, informuje estoński wywiad zagraniczny. Służby twierdzą, że ma to związek z obchodami 100-lecia niepodległości tych państw. Kamil Zalewski. O sprawie informuje agencja BNS, która powołuje się na raport estońskiego wywiadu zagranicznego. Czytamy w nim, że w roku obchodów 100-lecia niepodległości Litwy, Łotwy i Estonii rosyjska propaganda próbuje pomniejszyć znaczenie tego wydarzenia. Służby informują, że w przekazywaniu informacji płynących z Kremla dominują historyczni propagandziści oraz centra pseudoanalityczne oczerniające te jubileusze. Jednym z pierwszych takich działań według estońskiego wywiadu była konferencja, która odbyła się w Sankt Petersburgu w październiku ubiegłego roku. Organizatorem tego wydarzenia było koordynowane przez administrację Władimira Putina Rosyjskie Stowarzyszenie Studiów Nadbałtyckich i bliska Kremlowi Fundacja Dyplomacji Publicznej Aleksandra Gorczakowa. Według estońskich służb Rosjanie aktywnie poszukują historyków z państw bałtyckich gotowych do usprawiedliwienia treści propagandowych skierowanych przeciwko tym krajom. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W ciągu dnia śnieg spadnie głównie na wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie od -2 do +2 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Adam Królikiewicz ma swoje urodziny. Tej nocy zmieni się jego życie. I dzięki temu epizodowi ja będę miał szansę za 37 lat przyjść na świat. Nie przesadzasz? Sokołowski przesuwa nos do manierki. Warte mamy. Jeden łyżek, koniak, prawdziwy, francuski. Skąd? Ułan Sokołowski wciąga koszący zapach do płuc. Z majątku w Ulchówku, z dworu, łaskawi państwo obdarzyli. Łyknij za moje zdrowie, bo dziś moje urodziny. W takim razie Ułan Ułanowi nie odmówi łyczek, a może nawet głębszy łyk z manierki. Po ciele rozlewa się ciepła błogość, gwiazdy świecą, księżyc się garbi, pruszy śnieżek, orkiestra gra w moich uszach. Tak ma być i już. Życzę ci szczęścia, Adam, wielkiego szczęścia. Sokołowski obejmuje Królikiewicza mocnym uściskiem. Przyda się, odpowiada 24-letni jubilat. Ja już swoje znalazłem, popatrz. Porucznik Sokołowski wyjmuje spod poły dwurzędowej kurtki pugilares. Z portfela wyławia fotografię. Adam wpatruje się w dziewczynę o ciemnej oprawie oczu. Z trudem odrywa wzrok. Kto to? Panna. To widzę, niczego sobie. Adam upija spory łyk koniaku. Krew zamiast się studzić buzuje w żyłach. Niczego sobie, chyba kpisz, przyjrzyj się dobrze. Albo nie przyglądaj się, bo mi ją ze zdjęcia wypatrzysz. Sokołowski chowa fotografię w portfelu pod połą ułańskiej dwurzędówki. A jak się panna nazywa? Tomisława. Co to za dziwaczne imię? Jest jak je na chrzcie dali, burczy pod nosem Sokołowski. Daj jeszcze łyk. A nazwisko? A ciekawość, pierwszy stopień do piekła. Chętnie bym przez tę ciekawość poszedł do piekła, myśli Adam. Lilienstern, ustępuje Sokołowski. Tomisława, Lilienstern. Wija sobie w pamięć porucznik Królikiewicz. Tylko jak do niej mówić? Tomisława? To Musia? Musia? Muszka. Przyszedł na świat w 37 lat później, 20 sierpnia 1955 roku. Jedyny gość tego wydania Trójki pod Księżycem. Za moment go przedstawię. Jedyny, ale nie sam. Z książką, którą napisał. A to z kolei muzyka z płyty jemu zadedykowanej. Thank you. Dobry wieczór. Barbara Marcinik, Ewa Wichrowska i Wojciech Dorosz. Zapraszamy na spotkanie z książką, tak, z autorem książki, która onieśmiela, wzrusza i w połowie przeraża, bo to wydarzyło się naprawdę. Cezary Harasimowicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A książka ma tytuł? Saga, czyli filiżanka, której nie ma. Wyjaśnimy skąd ten tytuł, ale po kolei. Ta noc z tłustego czwartku na ostatni piątek karnawału 2018 to przygoda i podróż sentymentalna, tak, sentymentalna, Czarku, z wielu powodów. Już je wymieniam. Po pierwsze, znamy się 21 lat. Oj, nie wiem, czy nie dłużej. No, myślę, że od premiery, na pewno od premiery filmu Macieja Dejczera pod tytułem? Albo 300 mil do nieba, albo bandyta. Albo bandyta. A ja ci powiem, że my się znamy od premiery filmu Stan strachu. Czyli to jest 88 rok. I niemożliwe. Pamiętam cię. To 30 lat. Tak, pamiętam cię świetnie, jak przygotowywałaś z Marcinem Kedryńskim tutaj program i tak w przelocie mignaliśmy do siebie oczami. Niesamowite. No z Marcinem oczywiście to się nazywało Hyde Radio Park. Tak. Ale no dobrze. No to zaskoczyłeś. Mam lepszą pamięć. No a jeszcze mam jubileusz do tego, jeżeli to rzeczywiście był ten rok. No dobrze, to teraz wymieniam drugi powód. Otóż spotykamy się w Trójce po wielu, wielu latach przerwy. Tak. No właśnie. Wcześniej bywałeś tutaj często, właśnie od 88 roku, jak państwo słyszą. Byłeś bardzo często naszym gościem, bo przecież nie tylko my rozmawialiśmy w studiu zupełnie inaczej, zresztą wyglądającym. Chyba to studio widzisz po raz pierwszy, Po raz pierwszy, bardzo jest piękne. No takie kolorowe, takie nieradiowe, bardziej telewizyjne, powiedziałabym. No i teraz tak, po trzecie, i to jest chyba najważniejsze, bo wyjaśniam skąd ta podróż sentymentalna z mojego punktu widzenia. Otóż opowieści, którą snujesz w Sadze, nie sposób przeczytać bezkarnie. Tutaj zacytowałam, czy sparafrazowałam Tadeusza Kantora, który twierdził, że właśnie do teatru nie wchodzi się bezkarnie. Więc tej twojej książki też niewinnie przeczytać nie można. Jakby zareagował na taką zaczepkę zarazem? No w sumie jest mi bardzo przyjemnie. To jest bardzo ważna książka dla mnie. Ty powiedziałaś sentymentalna. Ja bym jeszcze użył takiego określenia nostalgiczna. Lepsze. A dla mnie jeszcze, bo jeszcze do tego jest niezwykle osobista. Niełatwo rozmawia się więc w tych okolicznościach i o takiej książce. No ale spróbujmy, bo mamy śmiało. Prawie dwie godziny. Tak, śmiało ja jestem... Zahartowany. Tak. Już odciąłem pępowinę, już jest robiony dodruk do pierwszego wydania, więc no to dziecko, które jest takim trochę smutnym dzieckiem, no już odchodzi ode mnie troszkę. Zaczyna żyć własnym życiem. Ale zaraz dodruk, a książka ukazała się w listopadzie ubiegłego roku, więc to raptem dwa miesiące. No, nie wiem, czy państwo czytali już tę książkę. Jeżeli nie, to od wydawnictwa WAB mamy egzemplarze dla państwa, więc gdyby państwo zechcieli nawiązać z nami kontakt, to oczywiście podarujemy książkę. Nawet może być autograf, proszę państwa, 22. No, nawet na pewno. 333, dziękuję. 33. Może od tej strony spróbuję. Zamknąłeś w tej Sadze nie tylko historię swojej rodziny. Tam jest nasza historia. Ileż śladów tam odkrywamy, tych śladów, które odkrywamy jako nasze wspólne. Ja mówię oczywiście o sobie, bo tu mnóstwo wątków pokrywa się jakby. Mamy bardzo podobne, by powiedzieć, no, najogólniej, przecież nie chcę być, nie chcę rozmawiać o sobie, ale no powiedzmy korzenie bardzo podobna genealogia rodzinna, tak bym to określiła. Ale nie unikaj tej, że tak powiem, wspólnoty, dlatego że między innymi w takim jednym z celów napisania tej książki było to, żeby namówić ludzi do tego, żeby poszukali własnej genealogii, żeby zatrzymali się chwilę przy starszych, a nawet starych ludziach, żeby zaczęli z nimi rozmawiać, żeby ich kochali po prostu i wydobywali ze źródeł ich pamięci strzępki, a może całe większe frazy ich życiorysów, bo z tej przeszłości, ich przeszłości my się również składamy. I to jest, bardzo mi na tym zależy, żeby taki wysiłek uczynić, żeby namówić ludzi do tego, żeby poszukiwali swojej przeszłości. I żeby postarali się zdążyć. Żeby zdążyć, prawda? Żeby tak, nie odkładać tak, tego tak. Na inną chwilę. Ile razy tak jest, z wieloma osobami rozmawiam, mówię, Boże, czytałem tę książkę, dlaczego ja nie zdążyłem z mamą porozmawiać, nie zdążyłem z dziadkami porozmawiać, teraz to już wszystko przepadło, więc zróbmy wszystko, żeby to nie przepadało. Rozmowa o książce tego typu w zasadzie, jak sądzę, może być tylko rozmową o jej bohaterach. No ale z drugiej strony nie możemy pozwolić sobie na to, żeby ją streszczać, chociażby ze względu na państwa, którzy zapewne jeszcze po tę książkę sięgną. Ale tam rąbków możemy uchylić troszkę. No dobrze, dla zaciekawienia. Dla zaciekawienia. Dla zachęty, bo na razie jeszcze nic nie wiadomo. Oczywiście myślę o tych spośród państwa, którzy książki nie czytali. To może tak. Zacznijmy od tego zacytowanego fragmentu, bo on był przeze mnie oczywiście bardzo świadomie wybrany, a był wybrany pod kątem jakby analizy struktury tej książki, sposobu, w jaki opowiadasz tę historię. No to nie jest taka czysto historyczna książka, powiedzmy, jakby to, nie wiem, autobiograficzna. Tak, tak. To jest pewna konstrukcja. Państwo, którzy towarzyszyli nam podczas naszych spotkań, wiedzą, że jesteś scenarzystą, że jesteś również beletrystą, bo przecież nie wiem, jakieś 10 lat temu rozmawialiśmy o twojej powieści. No, już nazbierała się kupka tych powieści. Tak, no, przywołuje naszą wspólną przygodę. Ośmiu chyba. Autorem sztuk, prawda? Tak. Autorem słuchowisk. No, znany jesteś w tym świecie, w naszym współczesnym świecie multimedialnym od różnych stron. W świecie kina, 300 mil do nieba, bandyta i tak dalej. Już tutaj w świat kina nie możemy wchodzić. Są sztuki, nie wiem, w Teatrze Polskim, pamiętasz? W Teatrze Polskim, teraz w Teatrze Imka idzie z wielkim powodzeniem moja taki komediodramat pod tytułem Pozytywni. Dwa lata już idzie przy kompletach. Bardzo są szczęśliwi aktorzy i ja jestem szczęśliwy i widownia jest szczęśliwa, bo to jest sztuka o ważnych rzeczach, mówiąca dosyć żartobliwy sposób. Ale nie wszystkie były żartobliwe twoje sztuki. Nie wiem, ta w Teatrze Polskim była dosyć, powiedziałabym, nawet przerażająca. Przerażająca, tak. Apokaliptyczna. Dziesięć pięter to się nazywa? Nazywa Apokalipsa. Lombard pod Apokalipsą. Lombard, dobrze, przepraszam bardzo. Nie wiem, dlaczego skojarzyłam. Dziesięć pięter to był spektakl telewizyjny. Telewizyjny, aha. No widzisz, lata niespotykania się, bo powodują jednak pewne zaniki w pamięci, tak bym to określiła. Ale wróćmy do tej konstrukcji. Jest ona bardzo szczególnie skonstruowana, ta książka. To nie są po prostu wspomnienia, to nie jest po prostu przywoływanie faktów. I ta scenka, którą poprosiłam, byś przeczytał na początku, no jest pewną kreacją literacką. Czy możesz opowiedzieć o tych właśnie momentach, które są wzięte na podstawie faktów czy strzępów, fragmentów pewnych zdarzeń, no jednak twórami twojej fantazji. Już odpowiadam. Otóż ta scena, którą przeczytałem, wydarzyła się naprawdę. Tak w ten sposób mój dziadek, Adam Królikiewicz, poznał moją babcię, którą, mówiąc dzisiejszym językiem, po prostu wyjął koledze prawie z portfela. Dlatego, że zakochał się w zdjęciu mojej babci Muszki, Tomisławy z domu Lilienstern. Podczas wojny polsko-ukraińskiej w 1918 roku, tak jak to przeczytałem na samym początku, siedzieli sobie panowie w okopach i... Na 37 lat przed twoim przyjściem 30, na świat. Tak. Siedzieli sobie panowie w okopach i popijając może... troszkę nielegalnie, wbrew regulaminowi, koniaczek. Adam Sokołowski, przyjaciel mojego dziadka. Też Adama. Później w stopniu pułkownika był szefem gabinetu marszałka Piłsudskiego. Ale młodzi, dwudziestoparoletni chłopcy, tak jak mówiłem, siedzą w tych okopach. No i dziadek zakochuje się w zdjęciu pięknej panny, 17-letniej. Rok później są małżeństwem. I teraz ja o tym wiem. Ale muszę zrobić wstęp do kwestii, którą postawiłeś, jeśli chodzi o komponowanie tej opowieści. Tylko pozwól mi tylko dopowiedzieć, bo być może nieprecyzyjnie się wyraziłam. Nie chodziło mi o to, że zmyśliłeś historię poznania babci przez dziadka, tylko że stworzyłeś pewną scenę dramaturgiczną, stworzyłeś dialog, który no przecież nie został nagrany w okopach, tylko ty tutaj zabawiłeś się właśnie w scenarzystę w jakimś momencie i robisz to powielekroć, a teraz już pozwalam ci wytłumaczyć, co dalej. To, o czym powiem, jest zapisane w tej książce. Pewna zasada uruchomienia wyobraźni. Otóż powiedzmy 20 parę lat temu mieszkałem na Ursynowie i niedaleko mojej ulicy był sklepik. Tym sklepikiem zarządzał pan sklepikarz, tak kazał siebie nazywać, a jednocześnie pan sklepikarz był wyjątkowym człowiekiem, wyjątkowej inteligencji i wyjątkowej wiedzy i był historykiem amatorem. Pewnego razu, kiedy go odwiedziłem, poczęstował mnie spisem wszystkich Harasimowiczów, którzy na przełomie XVIII i XIX wieku mieszkali w Warszawie. Powiedział, żebyśmy się nie zajmowali tymi, o których jest 5 zdań, jakichś rotmistrzów czy asesorów. Zajmijmy się Julią Harasimowicz, kucharką, która żyła od tego roku do tego i tylko tyle po niej zostało. Oraz to, że mieszkała na ulicy Freta 12. Niech pan pójdzie, panie Cezary, na ulicy Freta 12. Tam jest co prawda ten dom, w którym mieszkała kucharka Julia Harasimowicz, nie mieszka. Ale jest to miejsce. Niech pan przymruży oczy, niech pan spojrzy na świat oczami Julii Harasimowicz z Freta 12, która żyła na przełomie XVIII i XIX wieku. Ja tak zrobiłem. Zostałem jeszcze wcześniej uprzedzony, że trzeba bardzo uważać, bo można nie wrócić z tamtej rzeczywistości. Jakoś udało mi się wrócić. Ale to było bardzo dojmujące i piękne przeżycie, na poły metafizyczne. I tak pomyślałem, że jeżeli mam napisać sagę o swojej rodzinie, jeżeli mam strzępki zapisków mojego dziadka, mam zapis życia okupacyjnego i przedwojennego mojej mamy, którego dokonał archiwum akt mówionych po powstaniu warszawskiego, to ja po prostu muszę się przenieść w tamten świat i tak skomponować ten świat, żeby on był żarliwy, prawdziwy i ciekawy dla czytelnika, jednocześnie dla mnie, żebym miał tę przyjemność wejścia w czas przeszły. I to jest jeden z komponentów tej opowieści. To jest te przymrużanie oczu, przenoszenie się w tamten świat. Czasami uczestniczę w scenach, które tak, no, mogę tutaj uchylić pewnego rąbka intymnego. Na przykład jest taka scena, kiedy mój dziadek kuszony przez przepiękną Angielkę jest zielonooką. No, wdaje się w ewidentny romans z piękną panną Ellen. Tak, ja uczestniczę w tej scenie i namawiam dziadka, żeby tego jednak oparł się tym pokusom, bo małżeństwo może się rozlecieć. Dziadek mnie nie posłuchał, posłuchał sam siebie. Małżeństwo nie rozleciało się. Babcia była bardzo mądrą kobietą. Ja nie zdradziłem żadnej tajemnicy rodzinnej, bo dziadek opisał tę scenę i to było wydane w książce. No i no taka, to jest jedna z, jakby to powiedzieć, jeden z komponentów. To jest to przymrużanie oczu, a drugi bardzo ważny komponent to jest rozmowa z moją matką odchodzącą z tego świata, z której strzępków pamięci wyławiam to, co się da jeszcze wyłowić. To jest patrzenie na przedmioty, na zdjęcia, obok których przechodziłem tysiące razy i nie wiedziałem, czym są, jaką niosą historię. To jest odkrywanie właśnie tych tajemnic. To jest próba rozmowy z mamą, z kim właśnie tego dnia rozmawiała, z jakimi duchami, które wychodziły ze ściany. No to, też jest mieszkaniu. Taki motyw metafizyczny. Tak, to przenikanie, to było, tak? Ściana. Ale to było prawdziwe, bo ja bardzo, kiedy odwiedzałem mamę, pani Iza, której jestem ogromnie wdzięczny za opiekę nad mamą w jej ostatnich latach, mówię, a dzisiaj panie Czarku, u mojej pani Krysi był marszałek Piłsudski. Tak sobie pani Krysia porozmawiała z marszałkiem. Ja pytam, czy był może z Kasztanką. No, nie, siódme piętro, ciasna winda, ciasny korytarz, był bez Kasztanki. Pojawiały się nie tylko postaci historyczne, bo mama, rocznik 1921, przeżyła kawał historii Polski również i uczestniczyła i była nie tylko świadkiem, ale uczestnikiem wszystkich zawirowań, które przeszły przez naszą, powiem pompatycznie, ojczyznę. Pokolenie Kolumbów. Pokolenie Kolumbów, dokładnie pokolenie Kolumbów. Więc nie tylko wielkie postaci jak marszałek Piłsudski, jak kardynał Stefan Wyszyński, z którym mama, można to powiedzieć, była zaprzyjaźniona. O ile sobie czegoś nie uzurpuje w tej chwili, ale są również miłości, pewno jakieś wspomnienia pocałunków, może bardziej intymnych nawet. A jest taka scena, która nas dotyczy poniekąd, Radia Polskiego, Radia Teatru Polskiego, Radia. Tak. Możemy ją ujawnić? Oczywiście, jak najbardziej. Mama. Teraz mówimy o mamie, czyli o córce Adama i Muszki. Muszę to powtarzać, bo ja troszkę się gubiłam w tych zawiłościach dziadkowo-babcinych, ale no, już teraz powoli. Dobrze, więc tak. Możesz opowiedzieć tę historyjkę, bo ona, że tak powiem, no, radiowa jest. Jest radiowa, no tutaj powiem, co tutaj, no. Co za ścianą tego studia, no, no. Otóż moja mama spędzała długie miesiące i szczęśliwe miesiące w Glinojecku pod Warszawą, powiedzmy 90 kilometrów od Warszawy. I tamże też pojawiał się młody chłopak, który był już na swój wiek wybitnym intelektualistą i to był Juliusz Owicki. No, wielka postać radiowa, dyrektor Teatru Polskiego Radia, legenda, można powiedzieć. Julek się kochał w mojej mamie, niestety bez wzajemności. Mama uratowała życie Julkowi, wyławiając go z wirów w Kry, która to niebezpieczna rzeka przepływa przez Glinojeck. Bardzo często mama mi o tym opowiadała i bardzo często też wzdychała, że może zrobiła błąd, że nie dała się ponieść tej miłości. No właśnie, Juliusz Owicki miał swój gabinet. Coś podobnego jeszcze tutaj obok, tak? Jeszcze w moich czasach, znaczy pod koniec, gdzieś tam powiedzmy w połowie lat 80. Teatr Polskiego Radia był tutaj, dokładnie za ścianą naszego studia, z którego sobie tutaj nadajemy. Ale jeszcze coś muszę powiedzieć. No, no. Baszko, to jest bardzo dziwne i od dawna o tym myślę, to jest bardzo dziwne miejsce to, w którym my się znajdujemy, bo teraz mówisz, że to jest był obok gabinet jednej z postaci tej książki i wspomnień mojej mamy. Ale my jesteśmy dokładnie w tym miejscu, gdzie stacjonował pierwszy pułk szwoleżerów, w którym służył mój dziadek. Tu obok, za oknem. Agrykole. Na Agrykoli. Dokonywał pierwszych ćwiczeń jeździeckich, sportowych. Bo proszę państwa, mój dziadek, major Adam Królikiewicz, był pierwszym medalistą olimpijskim na koniu, zdobył w 1924 roku pierwszy medal olimpijski w Paryżu. I tu obok, za tym oknem ćwiczył na Jaśku, na Pikadorze, dwóch wielkich, wspaniałych koniach, które przeszły do historii jeździectwa światowego, absolutnie, można to powiedzieć. Czy na ten temat będziemy jeszcze rozmawiać? Och, będziemy, tak. Dobrze. Fascynująco opowiadasz i nie chcę ci przerywać, bo właśnie to powinieneś monologować przez 2 godziny. Nie. Ja jestem gadułą, bardzo proszę brutalnie mi przerywać. To tylko takie jeszcze, żeby tak parę kropek takich punktów na tej mapie twojej książki pokazać. Również tutaj gdzieś twoja mama na mostku przed pałacem na wodzie pomykała do autobusu. No, na Agrykoli. Tam jest ulica Agrykola. Tak. Wchodzi, czy do, tak. W łazienki, można tak, powiedzieć. Tak. I tam oczywiście. Pomnik inaczej Sobieskiego. Pomnik Sobieskiego. Ale tak, i to wielokrotnie mama mi o tym opowiadała, jak goniła autobus, który miał ją zawieźć do szkoły. Uwielbiała w biegu skakać do tego autobusu, no i któregoś dnia pogroził jej palcem sam dowódca pierwszego pułku szwoleżerów, czyli Wieniawa Długoszowski. Powiedział: Kryśka, wszystko ojcu powiem. No, z tym miejscem są związane wspomnienia. A moja mama niedaleko tutaj się urodziła. No to stop w takim razie. To stop, bo chcemy jeszcze to wszystko opowiedzieć przez najbliższe 1,5 godziny. A ja teraz zaburzę troszkę porządek tej opowieści. Zresztą ty też tę chronologię zaburzasz, to cofasz się, to uprzedzasz fakty. Troszeczkę. Też to czynisz, ale to też służy dramaturgii. Cały czas ja czytam tę książkę jako człowieka, który jest dramaturgiem, dramatopisarzem, scenarzystą, który myśli dramaturgicznie. To jest bardzo istotne. Więc teraz otwórz książkę na stronie, którą ci już wcześniej przygotowałam. To jest ten tak zwany drugi fragment. I naznaczymy inny punkt na tej mapie. Punkt ten będzie dotyczył samego początku twojej wyprawy w stronę rodziny twojej babci, czyli właśnie Muszki. Tak, bo ty już zaczęłaś... można powiedzieć, że zagubionej rodziny. Zagubionej. I to jest też, to jest ten taki, to twoje wielkie, można powiedzieć, odkrycie dojrzałego życia, prawda? To przeczytaj ten fragment, potem ja nie będę się odzywać i od razu dam znak ręką po nim na muzykę. Mój czyczerone z Żichu, z Żydowskiego Instytutu Historycznego, kończy kwerendę. Dotarliśmy do 5. pokolenia. Czuję te same dziwne wibracje, które nachodziły mnie 30 lat temu przy pisaniu adaptacji początku Andrzeja Szczepiorskiego. Teraz jestem na końcu mojej wyprawy w poszukiwaniu zapomnianych przodków. Ni z tego, ni z owego czuję, że mam mokre oczy. Przepraszam, mówię. Nic nie szkodzi, odpowiada Cicerone. Tu wszyscy płaczą. Pytam mojego genealoga, ile jestem winien za przysługę. I w tym momencie Cicerone trochę się peszy. Could I explain it in English? Nie wiem, jak wygląda moja mina. Ponad godzinę gadaliśmy po polsku. On spisywał dane bezbłędnie, nazwiska, miejscowości. Po chwili wszystko się wyjaśnia. Pan Noam Silberberg jest dopiero półtora roku w Polsce. Teraz słyszę ledwo zauważalny obcy akcent. Noam przyjechał z Izraela. Jego dziadkowie wyemigrowali z Warszawy w latach 30. Mieszkali na Świętojerskiej, czyli w sąsiedztwie mojego podwórka. Jak później się dowiem, Noam zakochał się w polskiej dziewczynie. Oczywiście nie mogę się oprzeć, żeby nie wyniuchać czegoś jeszcze o moim przewodniku. Noam Silberberg nie jest historykiem z wykształcenia. To muzyk, kompozytor, dyrygent. Założył kapelę o dźwięcznej nazwie Mała Orkiestra Dancingowa, która wskrzesza w autentycznym przedwojennym brzmieniu dawne szlagiery. Współpracuje również z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną, kapelą o podobnej prowiniencji. Nie ma mowy o zapłacie. Donacja na konto Zichu jest dobrowolnym datkiem. Dzięki, Noam. Dzięki, Cicerone, za przeszłego czasu. Poznałeś? No oczywiście, oczywiście. MOD, czyli Mała Orkiestra Dancingowa. Nie, no to jest zjawisko. A Noam jest absolutnym zjawiskiem. To jest człowiek, który spadł nie z Izraela, tylko z kosmosu. Chłopak, który jest 2 lata w Polsce, mówi tak bezbłędnie, no jeszcze śpiewa po polsku. Wydaje się, że ma lekką wadę wymowy, tylko tyle. Mówi po prostu pełną polską, czystą gramatyką. Niezwykłe. W ogóle jest wyjęty jak z Singera postać. Jeszcze wrócimy do tych orkiestr, bo dwóch, no bo wspominałeś o dwóch orkiestrach, z którymi ma on związek, ów Noam. A ja tylko powiem, że już pierwszy egzemplarz twojej sagi wymknął nam się z rąk, czyli... Pofrunął. Tak, pofrunął niepostrzeżenie do pierwszego z panów, który do nas zatelefonował. Miałam powiedzieć, że nie jesteśmy bezinteresowni. W związku z tym no jednak trzeba zapracować, proszę państwa, na tę wspaniałą, onieśmielającą książkę, której bezkarnie przeczytać no nie sposób. Tak więc bardzo proszę, 22 333 33 33. Proszę z nami się skontaktować, znaczy z Czarkiem precyzyjnie. Ja sobie będę wtedy milczała. Jeżeli mają państwo ochotę, proszę zadać mu jakieś pytanie, powiedzieć coś miłego. A może państwo pamiętają nasze dawne spotkania? No dobrze, wróćmy do historii twojej rodziny. A więc tak, podsumowując to, co powiedzieliśmy wcześniej, z jednej strony prezentujesz się jako właśnie scenarzysta, który ma też fantazję beletrysty, no nie zmyślasz tych historii, no niemniej, no masz... Ulepiam je, No tak, ale no, ubarwiasz stylistycznie, no tak bym powiedziała, no bo jednak... Zamieniam fakty, zamieniam w strzępki faktów, w sceny, no takie właśnie beletrystyczne, fabularne, tak. Tam, gdzie się da, bo czasami stosuje coś innego, ale pewno też o tym będziemy mówić. To może od razu o tym właśnie, bo coś innego to jest coś, co jest zapisane kursywą. Tak. Czyli, no właśnie, to teraz rozszyfruj ten wątek. To może zacznę od początku. Otóż kiedy usiadłem do pisania tej książki, zacząłem się zastanawiać, od czego muszę zacząć. I taką, wydaje mi się, jakby źródłem całej opowieści było pewne zdjęcie, które wisi na mojej ścianie. Jest to zdjęcie z 1906 roku rodziny Królikiewiczów. 8 braci. Czyli braci twojego dziadka, braci Adama. Mojego dziadka. 8, ostatni nazywał się Oktawian. 8 braci i rodzice. Ja oczywiście musiałem opisać tych wszystkich panów, młodzieńców i dzieciaczków również, bo tak była różnica wieku między najstarszym a najmłodszym olbrzymia. No tak, proszę państwa, kiedyś rodziny wyglądały. Otóż na rewersie tego zdjęcia odczytałem datę. 1906 rok, 17 kwietnia. I zacząłem zastanawiać się, po pierwsze, co to jest za dzień. Otóż odkryłem, że jest to dzień po świętach Wielkiej Nocy. Dzisiaj na spotkaniu autorskim jeden... Wczoraj na spotkaniu autorskim jeden z czytelników podsunął mi bardzo sprytne rozwiązanie, dlaczego się dzień po Wielkiej Nocy dali sfotografować w jakimś szlachetnym lwowskim zakładzie fotograficznym. Otóż rzeczywiście tak mogło być. Prawdopodobnie już niektórzy poszli w świat. Niektórzy uczyli się w gimnazjach, niekoniecznie w samym Lwowie. I rodzina była w kupie po prostu na święta. I poszli się i sfotografowali w rodzinnej, świątecznej atmosferze. I otóż zacząłem się zastanawiać, co się takiego mogło wydarzyć na świecie i w okolicach Lwowa 17 kwietnia 1906 roku. Rok po wybuchu rewolucji w Rosji. Co prawda jest to zabór austriacki, więc no ale kontekst historyczny jest bardzo ważny. I zacząłem grzebać w czasopiśmiennictwie ówczesnym i nagle dostrzegłem, że oprócz tego, że wybuchł Wezuwiusz, to było wielkie trzęsienie ziemi w San Francisco, ale jednocześnie kogoś trafił piorun pod Lwowem, kogoś pozbawiono czci ze względu na niedojrzałość psychiczną i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wyjąłem z ówczesnych gazet. I ta inkrustacja taka faktograficzna wydaje mi się szalenie ujmująca. Jest oprócz tego, że opowiadam o indywidualnych losach mojej rodziny, które są wplecione, o tym oczywiście za chwilę pewno będziemy mówili, wplecione w losy Polski po prostu, no to jeszcze daje taki szeroki kontekst, jest jednocześnie szeroki historycznie, ale jednocześnie taki bardzo zawężony do jakichś jednostkowych losów zupełnie gdzieś z boku tej historii i tak dalej, i tak dalej. Niektóre są prześmieszne, niektóre są tragiczne, reklamy z tamtych czasów są po prostu fantastyczne. I tak dojeżdżam właściwie do końca tej historii, jak historia się kończy w zeszłym roku. I też cytuję, co się mogło i co się wydarzyło w wielkim świecie, ale co się również wydarzyło na łamach pudelka, bo to też jest jakiś signum temporis. I to jest, no to jest ta kolejna warstwa tej mojej opowieści. Czyli też kolejny element budujący tę konstrukcję. Tak. Bo ten element, który teraz dodajemy, to jest takie rzutowanie historii twojej rodziny, tej indywidualnej, bardzo niepowtarzalnej w pewnym sensie, na szerszy plan historii Polski, Europy, świata. Bo to różnie się rozkłada w różnych ale latach, nie tylko. Prawda? Na przykład bardzo mnie ciekawiło, co ile kosztowało w danym roku. Na przykład jest taki, przewija się rok kryzysu wielkiego, wielkiej inflacji w Polsce. No jak wtedy, ile kosztował chleb, ile kosztowała kasza, ile kosztował cukier? To jest wszystko bardzo ulotne i bardzo ważne, żebyśmy mieli pełny, a może pełniejszy obraz rzeczywistości. Rzeczywistości zamkniętej pod moimi przymrużonymi powiekami. Pan Radosław do nas zatelefonował, posłuchajmy go. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy. Pan Cezary Harasimowicz słucha pana nade wszystko. Pilnie słucham. No, słuchamy, panie Radosławie. Halo? Tak, jesteśmy. A, bardzo słabo słyszę. No chciałem powiedzieć, że dobrze się stało, że wyszła ta książka i upamiętniła rodzinę przede wszystkim i te zdjęcia, które są datowane, no to jest skarb. I z tego skorzystaliśmy. No bardzo dziękuję. Zdjęcia cudem ocalały, muszę panu powiedzieć, bo pożoga wojenna pochłonęła właściwie cały majątek, a jednocześnie wszystkie wielkie nagrody, które zdobył dziadek na całym świecie, poszły z dymem. Nagrody jeździeckie. A czy pan czytał tę książkę? Bo robi pan... Nie czytałem. I nie ma jej pan jeszcze? Chyba natrafiłem na recenzję. O nie, no to za mało. To proszę przyjąć od nas drugi egzemplarz tej nocy. Zapracował pan na tę książkę Saga, czyli Filiżanka. Podałem adres na pani adres mailowy. Cudownie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Saga, czyli Filiżanka, której nie ma, dla pana Radka teraz już poniekąd wędruje. Tak, i to też, to jest wartość tej książki, niewątpliwie. I znów od strony kompozycji, konstrukcji i dramaturgii ja na to stawiać będę, bo poza tym jest to historia fascynująca oczywiście. Ale żeby się nie zatrzymywać na tym poziomie jakby samej fabuły, no nie wiem jak to nazwać, nie fabuły. Fabuły. No tak, absolutnie. Mhm. Zresztą bardzo ciekawy jest taki rozdział, który zatytułowany jest Boże Narodzenie 1948, numer podwójny, cena 40. Oczywiście ja pognałam teraz do przodu, czyli tak, do czasu już po wojnie. I rzeczywiście tutaj na dwóch stronach zamieszczasz taki wykaz tego, co działo się wszędzie. Począwszy od Krakowa, od więzienia Montelupich, poprzez to, co działo się w Ameryce, w Łodzi, szkoła filmowa. Nie wiem, czy chciałbyś to przeczytać, bo to jest też bardzo ciekawe. Ja dam ci książkę, bo ty nie masz tego fragmentu. Nie ma. Tylko bardzo jest istotne to, że w jakimś momencie przechodzisz już do tej płaszczyzny indywidualnej. No spróbuj, możesz sobie to troszkę skrócić, ale ważne, żeby... Będzie, proszę państwa, ad hoc. Ja vista. A zatem lądujemy w 1948 roku. Co tam słychać? Ano już w styczniu w znanym nam krakowskim więzieniu Montelupich o wschodzie słońca rozpoczęto zbiorową egzekucję. Powieszono 20 hitlerowskich oprawców, w tym komendanta obozu Auschwitz, a Artura Liebenhenschela. Wybuchła wojna domowa w Madrycie, w mandacie Palestyny. Trochę okulary mi przeszkadzają, przepraszam. Członkowie żydowskiej organizacji paramilitarnej Hagana zdetonowali bombę podłożoną w hotelu Semiramis na osiedlu Katamon w Jerozolimie. Zginęło ponad 20 osób. To był dopiero początek krwawej walki z Arabami o Izrael. Ofiar będzie więcej. 12 stycznia na rozkaz Stalina zamordowano w Mińsku przewodniczącego żydowskiego komitetu antyfaszystowskiego Salomona Michaelsa. Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn przegrała w Warszawie z Czechosłowacją 2-3. Na początku marca rozpoczął się proces rotmistrza Pileckiego oskarżonego o zdradę ojczyzny. Proces przebiegnie błyskawicznie. Rotmistrz Pilecki zostanie rozstrzelany w 2 miesiące później w więzieniu na Rakowieckiej. W Łodzi otwarto wyższą szkołę filmową. Nacjonalista Naturam Gotze zastrzelił Mahatmę Gandhiego. Odbyły się zimowe igrzyska olimpijskie w St. Moritz. Czechosłowacki minister spraw zagranicznych Jan Masaryk w niewyjaśnionych okolicznościach wypadł z okna swojego ministerstwa. Stanisław Skalski, najlepszy polski as myśliwski, został zaaresztowany pod fałszywymi zarzutami szpiegostwa na rzecz Zachodu. 6 czerwca zainaugurowano rozgrywki drużynowe o Mistrzostwo Polski w jeździe na żużlo. Stany Zjednoczone i tak dalej, i tak dalej. Rok 48 jest to cały czas. I potem nagle... Po akapicie, a co u Krystyny? Przeniosła się z Warszawy do Gdańska, gdzie w Teatrze Wybrzeże objął dyrekcję Iwo Gal, kontynuator misji Reduty Osterwy. Tu moja matka zagra największą sceniczną rolę w swoim życiu. Marię Stuart w dramacie Słowackiego, szkocką królową, uwięzioną i ściętą z rozkazu innej kobiety władczyni. Mówi się, że jej kreacja i przedstawienie przeszło do historii Teatru Polskiego, ale to będzie za pół roku. Na razie Krystyna przygotowuje się do wystawienia Kobiety we mgle i tak dalej, i tak dalej. Jeśli pozwolisz, tak, to ja bym miał wielką ochotę przeczytać... Nie, nie będę tego czytał. Nie. Aha. Nie. Bo się wzruszę. Ale doszedłeś do dobrego momentu. Chodziło mi o to, żeby pokazać to jakby to przełamanie między tą historią uniwersalną, globalną, ogólną, polską, europejską, światową, a tym, co wydarzyło się dokładnie w tym samym czasie w twojej rodzinie. W mojej rodzinie. Pokazujesz kontekst jakby tak, tego momentu, w którym mama zaczyna uprawiać zawód, o którym marzy przez całe swoje młodzieńcze życie. Do którego tego zawodu przystosowuje się podczas okupacji w podziemnym Instytucie Sztuki Teatralnej. Gdzie poznaje największe sławy teatru. Teatralne, tych, którzy przeżyli. Może nie na roku, bo rok niżej była Zofia Mrozowska i Andrzej Łapicki i inne wielkie sławy polskiego teatru. I tak to, proszę państwa, zaczyna się właściwie od XIX wieku, bo nie bez przyczyny kazałaś mi przeczytać moją wizytę w Żydowskim Instytucie Historycznym. Otóż dlaczego? Dlatego, że okazało się, ja o tym wiedziałem, to znaczy domyślałem się, że w mojej rodzinie płynie żydowska krew, Od razu uprzedzę, oprócz żydowskiej płynie ormiańska. Moja prababcia z Pokądzieli nosiła nazwisko Romanow, więc pewno jeszcze jakiś Rosjanin się przypałętał. Natomiast od strony mojego ojca jest duża domieszka krwi tatarskiej. Harasimowicze to są Tatarzy. Ze wschodu, oczywiście. Tak, no więc mały wtręt, nie ma czegoś takiego jak prawdziwy Lechita. Jesteśmy wszyscy niesłychanie pomieszani. Ale to było dla mnie wielkie przeżycie, bo nagle, kiedy uświadomiłem to sobie, że moja mama, kobieta o niezwykłej dzielności, o nieprawdopodobnej urodzie, bo była po prostu tak piękna, że jak ja pokazuję zdjęcia mojej mamy zeskanowane w iPhone'ie moim kolegom dzisiaj, to i lekko im się uginają kolana. Ale mama miała semickie rysy. I całe przejście okupacyjne, to aresztowanie, gestapo, bicie na gestapo, więzienie na Montelupich, potem powstanie warszawskie. Mama była łączniczką pomiędzy Warszawą a generalną gubernią Krakowem. Przewoziła meldunki, przewoziła rozkazy, przewoziła broń czasami. Nagle ten kontekst mój rodzinny staje się niezwykle wyostrzony. To, że mój dziadek podczas okupacji konspirując, ale chciał z braćmi śmignąć przez zielone granice. Czyli Adam Królikiewicz, major Adam Królikiewicz. Tak, chciał dostać się do armii Andersa i zrezygnował z tej ucieczki z Polski ze względu na moją babcię, bo nie chciał jej zostawić, bo babcia była po prostu półżydówką. Czyli muszkę, czyli Tomisławę. Czyli Tomisławę. Teraz jak to się stało? Otóż w 1894 roku mój pradziadek Stanisław Lilienstern zakochał się w ziemiance, która prawdopodobnie pochodziła z hrabiowskiego rodu. Była sierotą. Stefania Miłobęcka spowinowacona z Żółkiewskimi. Żółtowskimi, przepraszam bardzo. Zakochał się w skromnej dziewczynie, która osierocona mieszkała w Warszawie.